ای که به پیش دامتن سر به چمن خجل شده آخ تو آخ سوسن و گل به پیش تو بنده ی منفعل شده آخ تو آخ تا به کی از غمت گدازم در هجرت سوزم و بسازم ای سنم سوزم و بسازم چمن خجل شده آخ تو آخ سوسن و گل به پیش تو بنده ی منفعل شده آخ تو آخ تا به که